إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم طيب نفكري نبزغون الإسلام كما حاليا ينبغي من غيونا مامو ينزيد كنوغا lakini wakati si rafiki. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba iko haja inshallah shekhe akija tu Dar es Salaam basi tunaye. Ananeleza kuna misikiti mingine basi inshallah kwa maana tunaye katika jiji letu. Kwa hiyo napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Abu Fadhil Kassim Makuta Sheikh wetu kwa mada yake ambayo ina faida nyingi tumezipata. Tumeelewa mambo mengi ambayo pengine ilikuwa tumeelewa vibaya, leo tumeelewa kwa usahihi wake. Ama kwa hakika muda kweli umeenda. Mimi nilikuwa natoa tu taaliki kidogo katika mada yake, si kwa lengo la kuirekebisha, isipokuwa ni kutilia mkazo katika jambo ambalo litatupa faida hususan kwa vijana wengi ambao wamezunguka katika ile jiji la Dar es Salaam. Sheikh katika maelezo yake ya kwanza kabisa alielezea, je, kufanya da'wa ni jambo la wajibu? Katika maelezo akaelezea kwamba jambo hili ni la wajibu, lakini ni tafsiri. Kitu cha kwanza alichokielezea uwajibu ni pale alipotaja aya waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair ila akhir mpaka mwisho wake. Sasa taaliki nataka kuitoa mimi ni kwamba aya hii hii ndiyo ambayo wanaitumia jamaatu tabligh katika kuhalalisha da'wa yao. Wakikutana katika makongamano yao, maitikafu yao, sumatunini yao, basi wanaelezana kwamba jamani, hii kazi tunafanya ni kazi ambayo ina uhalali, na wanaisoma aya hii. Na watu wanaghurika kwa hivyo. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nilichokipenda tu kwamba jambo hili inabidi litolewe ufafanuzi. Aya hii itakuwa ina uhalali gani kwa tabligh kuendelea na kazi yao? Yana nani kutayari? Mashaallah, mashaallah. Beba masufuria kwa wanaitumia aya hii. Sasa kwa hapa kwetu katika jiji la Dar es Salaam, mimi labda ningelimuomba al-akhi Abu Khawla mbwana ab shekhe wetu tumpangie hii mada hii aje tuweka sawa, tusije tukahurika na dalili hii wanayotumia tabligh. Hii ilikuwa ni taaliki yangu fupi katika hadhara. Naam, pili ni kuwashukuru wale wote ambao walihudhuria katika mhadhara huu na wale ambao wanausikiliza katika teknolojia ya kisasa katika maeneo mbalimbali ya dunia. Allah awape taufiki katika usikilizaji wao na anufaishe katika yale ambayo waliokuwa wameyasikia kwa ikhlas.